550 euro. Do tego goście lokalu mogą się przenieść w czasie i przestrzeni. Tak jest w nowo otwartej restauracji na Ibizie, gdzie gośćmi są zwykle rosyjscy magnaci. Do restauracji prowadzą niewielkie metalowe drzwi. Zajmuje ona jedną salę, w której stoi jedynie duży stół. Może przy nim usiąść nie więcej niż 12 osób, bo tyle dziennie przyjmuje lokal. Ściany, podobnie jak blat stołu, są ekranami, na których w zależności od podawanych dań zmieniają się wystrój, kolory i obrazy. W sumie chodzi nam o zrobienie wielkiego spektaklu gastronomicznego, w którym ważne są podawane dania, ale nie mniej ważne są emocje. Wyjaśnia właściciel restauracji, znany kucharz Paco Roncero. Podczas kolacji w sali zmieniają się temperatura i zapachy. Goście przenoszą się do nowojorskiego Central Parku albo na Antarktydę czy do Wersalu. Pomaga im w tym wykorzystana w lokalu technologia kosmiczna. Menu restauracji trzymane jest w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że przygotowuje je 30 kucharzy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Dziś gorąco, ale na północy, na zachodzie i na południu burzowo. Wieczorem i w nocy ciepło, ale na północy, na zachodzie i na południu burzowo. Jutro znowu gorąco, ale na północy, na zachodzie i na południu burzowo. A pojutrze prawdopodobnie upalnie czy burzowo, tego jeszcze nie wiadomo. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Krew potrzebna jest stale. Nie zdarza się, żeby jej zabrakło, ale bezpieczniej jest, kiedy mamy liczną grupę stałych dawców krwi. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Sebastian Karpiel-Bułecka. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Mediamarkt.pl. Zaśpiewaj z nami, że Sim Stronga, je. Gitara gra, dziewczynom ubywa lat. Więc łapy smaki, śpiewaj całe dnie. Sim Stronga, je. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18:08. Wczoraj późnym wieczorem w Minimaxie Leszek Adamczyk rozpakował płytę, która poświęcona jest J.J. Cale'owi. Kilka piosenek, chyba nawet jeśli nie kilkanaście, pojawiło się wczoraj wieczorem w audycji. Między innymi ta, którą już znamy z Trójki. Rolling down the road.

A wszystko zaczęło się w Indiach za sprawą Madana Katari, lekarza, który czytał na temat korzyści wynikających ze śmiechu, a z drugiej strony zauważył, że Hindusi mało się śmieją i postanowił coś z tym zrobić. Zaczął opracowywać metodę, która cały czas się rozwija i jest coraz bardziej popularna na świecie, także w Polsce. Ta metoda to joga śmiechu. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Trzeba świrować, żeby nie zwariować. Śmiech zazwyczaj jest męczący, jak też na początku nie wiemy, jak się śmiać, jak używać w ogóle oddechu i przepony. Po dłuższej praktyce możemy naprawdę śmiać się bardzo długo bez wysiłku. Jedyne, co czasem cierpi, ale to też podejrzewam, że z czasem, jak przychodzi więcej umiejętności, to też przechodzi, to jest lekkie podrażnienie gardła, dlatego trzeba po śmiechu pić bardzo dużo ciepłej wody, żeby to podrażnienie przeszło. To zaczynamy. Jaka godzina jest godzina śmiechu? Nazywam się Diana Poteralska-Łyżnik. Śmiech towarzyszy mi praktycznie codziennie. Od kiedy poszłam na warsztat jogi śmiechu w listopadzie ubiegłego roku, impuls był taki, że ktoś mi przysłał wiadomość, że taki warsztat jogi śmiechu się odbywa. Wcześniej mieliśmy takie spotkanie, gdzie chcieliśmy spróbować, ile czasu można się śmiać. I muszę przyznać, że było to bardzo trudne, takie śmianie się na zawołanie i długo. I byłam bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał taki dwugodzinny warsztat jogi śmiechu. Ćwiczyłam z 80-kilkuletnią osobą. I to było cudowne doświadczenie, że osoba w wieku mojej babci leżała ze mną na podłodze i śmiała się równo ze mną. Można się śmiać, tak jak pani widziała, półgębkiem, po cichutku, a mimo, że nawet się dosyć człowiek może śmiać cicho, to i tak dla organizmu, oprócz tego, że endorfiny się wytwarzają, to śmiech działa w ten sposób, że robimy głęboki wdech, a wydech powietrza jest długi, bo jest ha, ha, ha, ha, ha i taki w tempie. W związku z tym to powoduje bardzo duże oczyszczanie płuc. Biorąc pod uwagę, że większość prac jest w pozycji siedzącej, przepona jest wtedy, wiadomo, trochę zablokowana i my bardzo płytko oddychamy. Stąd widać do osób, które są po raz pierwszy na zajęciach, że rzeczywiście są zmęczone. Naukowcy odkryli już wiele lat temu, że nasz umysł nie odróżnia śmiechu naturalnego od śmiechu sztucznego. To jest coś, co naprawdę najbardziej oddziałuje na ludzi. No dobrze, to spróbujmy teraz na 3-4, ale się musi pani też dobrze nastroić do tego, czyli podjąć decyzję, że się śmieje. Na 3-4 się śmiejemy. Ok? No dobrze. 3-4. Do tego potrzebne jest otwarcie ust. Poruszać przeponą. A właśnie. Ale to pierwsze koty za płoty. Dlaczego ja mówię też o praktyce? Dlatego, że jak we wszystkim praktyka czyni mistrza. I właściwie jesteśmy tak skonstruowani, że często nawet uśmiechnięcie się do siebie, podciągnięcie kącików ust i powiedzenie sobie ha, ha, ha, ha, albo hi, hi, hi, hi, powoduje, że natychmiast poprawia nam się nastrój. Naprawdę najbardziej oddziałuje na ludzi, że oni mogą się też sami z siebie pośmiać. Czyli też nabywam dystansu do siebie, do tego, kim jestem. Śmianie się z własnego ego, z takich projekcji naszego umysłu, właśnie z tego krytyka, kontrolera. I to działa bardzo, bardzo odświeżająco na cały nasz układ psychofizyczny. Coś się we mnie absolutnie diametralnie zmieniło. Idę, jestem po prostu, albo się do jakiejś konkretnej osoby uśmiecham, mam uśmiechnięty wyraz twarzy. Bardzo, bardzo często to działa. Staramy się absolutnie przeciwstawić tendencji do narzekania naszej polskiej. Proszę wyjść na ulicę i zapytać się pierwszych 10 osób, czy są zadowoleni z dzisiejszej pogody. To pani będzie wiedziała, czy są pozytywnie ludzie nastawieni, dorośli. Jest gorąco. No tak, ale co z tego? Jest lato, takie prawo. Dwa dni temu, gdybym zapytała, lało. Niedobrze. No właśnie. Jeszcze się taki nie urodził, żeby nam dogodził. Staram się na nic nie narzekać, ale powodów jest bardzo wiele do narzekania. To zarobki, to praca. Zawsze co, jak leci, oj, marnie, marnie. Przygnębiające bardziej, jak się tak wszystkich spotyka i wszyscy narzekają. Nie, to nieprawda. My mamy dostarczane powody do tego, żeby była taka sytuacja. No, brak pracy, małe emerytury, nie ma radości. Emeryt w Polsce nie ma radości. Bo jak on nie dostaje tyle, żeby mógł przeżyć, to gdzie on ma się cieszyć? Czego? Też narzekam. Bo niestety nam, studentom, jest bardzo ciężko po studiach znaleźć tutaj pracę i... No i jest ciężko, to dlatego narzekam. Wszystko zawsze dla Polaków jest źle, z tym się zgadzam, ponieważ ja uwielbiam narzekać. Szczerze mówiąc, ja uwielbiam narzekać, ale ja sobie narzekam, ale i tak w głębi duszy czuję, że jest dobrze. Ja po prostu lubię narzekać, żeby później się uśmiechać, żeby było dobrze. Ponoć to wynika z słowiańskich wierzeń mitologicznych, z tego co czytałam. To znaczy tego, że w dawnych mitologiach słowiańskich narzekanie służyło, żeby odegnać demony. I nawet jeśli ludziom było dobrze, to mówili, że jest im źle, żeby zaczepiali kogoś innego. I to nam może zostało z tej tradycji, ale nie odzwierciedla realnego stanu szczęścia ludzi, tylko jest tylko wyrazem emocjonalnym, takim pokazującym właśnie, że lepiej im powiedzieć, że jest źle, żeby nie zapeszyć i żeby nadal mogło być dobrze. Więc nie jest to żadna natura polska. Czyli to nas trochę tak jakoś w lepszym świetle stawia, trochę usprawiedliwia. No i przed światem. A, przed światem. No tak, chociaż myślę, że z kolei w innych krajach, jeśli w ogóle posługujecie się stereotypami narodowymi, bo to jest równie głupie chyba, jak jakiekolwiek inne podziały, to w innych krajach te grzeczne, eleganckie mówienie na przykład tak, jest wszystko okej, w porządku, jest równie nieszczere jak polskie narzekanie. A czy nie lepiej się żyje, kiedy się nie narzeka, tylko się uśmiecha? Tak? Oczywiście, że tak. Zawsze trzeba znaleźć jakieś pozytywy, no ale... Czasem trudno. Tak. Oczywiście, że tak. A proszę mi powiedzieć, czy słyszała pani o czymś takim jak joga śmiechu? Tak, jest joga twarzy i joga śmiechu i jest świetna. Robimy sobie z mamą zawsze rano i wieczorem, bo jest dobra na zmarszczki i na wszystko inne. Tak, lubimy jogę śmiechu z mamą. A czasem porównuje pani nas z innymi nacjami? Tak, my jesteśmy strasznie smutni. Po prostu strasznie. Gdziekolwiek się wyjedzie za granicę, to wszyscy się uśmiechają, machają sobie, a u nas po prostu każdy się patrzy z boku, jak na debila, na drugą osobę. Ja zauważyłem, że wiele osób uważa, że ogólnie Polacy to smutasy, ale oczywiście nie ja, no nie moi znajomi, ale tak ogólnie to społeczeństwo, więc jest po prostu różnie. I miałem kiedyś na warsztatach panią, która mówiła, że ona 3 lata się nie śmiała, nie widziała żadnego powodu do śmiechu, więc się rozpłakała i była strasznie wdzięczna, że mogła się na moich zajęciach zacząć śmiać i cieszyć zupełnie bez powodu. Nie myślała, że to jest takie proste. Piotr Bielski, trener jogi śmiechu, zajmuje się uczeniem jogi śmiechu, unikalnej gimnastyki dla zdrowia i dobrego samopoczucia, pozytywnego stosunku do życia, które miałem szczęście poznać w Indiach. Uczyłem się u jej źródła, u lekarza doktora Madana Katari, który ją stworzył. Ja kiedyś poznałem jogę śmiechu za sprawą znajomego, który był kiedyś na takiej sesji w Niemczech. Pokazał mi po prostu kilka takich ćwiczeń. No, trochę się śmialiśmy, wydawało mi się to fajne, zabawne, ale nie widziałem w tym nic szczególnie głębokiego. Rodzajem fajnej takiej grupowej zabawy, przerywnika po prostu w na przykład wykładzie, i sam faktycznie prowadząc zajęcia ze studentami używałem jakichś ćwiczeń jogi śmiechu, które wtedy znałem. To, co zdecydowało, że mnie ten temat mocniej zainteresował, to, że mój znajomy wspomniał mi, że w Indiach jest cały ruch jogi śmiechu. Ludzie się spotykają w parku codziennie, często o jakichś bardzo wczesnych godzinach, typu 6 rano, żeby się wspólnie śmiać, wspólnie praktykować tą formę gimnastyki, i zobaczyłem, że to już jest dużo ciekawsza sprawa. Wszedłem na stronę jogi śmiechu, by więcej o tym po prostu poczytać, międzynarodową. Zobaczyłem, że w tym czasie, kiedy ja będę w Indiach, odbywa się kurs jogi śmiechu. Dostałem jakby osobiste zaproszenie od doktora. Przyjeżdżaj, bo ja bardzo chciałbym, żeby wreszcie ktoś z Polski do mnie trafił. Naprawdę byliśmy taką zupełnie globalną grupą. Bardzo dobrze nam się śmiało, ale też jeszcze nie wiedziałem, że ja się tym będę w poważny sposób zajmował, tym śmiechem. I postanowiłem zbadać fenomen jogi śmiechu, więc jeździłem do różnych parków w kilku miastach indyjskich. Odwiedziłem takie kluby śmiechu. Nawet udało mi się prowadzić zajęcia w szkole podstawowej w Indiach. Zastanawiałem się, jak to będzie z powrotem do Polski. Wrzucałem zdjęcia w serwisach społecznościowych i część znajomych mówiło, że to na pewno się nie przyjmie w Polsce, że to gdzieś tam raczej Indie, a nie u nas. Część czuła, że tego właśnie potrzebujemy. W Warszawie zacząłem prowadzić na przykład bardzo regularnie taki klub śmiechu i od tej pory do dziś spotykamy się raz w tygodniu. Środa o 17 przy pomniku jazdy polskiej, to jest taki pomnik z koniem przy wejściu z metra Politechnika w parku Pole Mokotowskie. No to w tej chwili jest drugi rok. Proszę mi wierzyć, dzieci się śmieją kilkaset razy więcej niż my. My z 10-15 razy dziennie się śmiejemy, a dzieci do 400 razy. Tak mówią badania. Właściwie ten śmiech i ta praktyka i ta gotowość do śmiechu powoduje we mnie to, że patrzę na życie z dystansem, ale z takim pozytywnym dystansem. Czyli wzrósł we mnie optymizm, wzrosła we mnie też samoocena i taka umiejętność radzenia sobie też w trudnych sytuacjach życiowych i zawsze szukanie rozwiązań i takie poczucie, że świat mnie wspiera. Zrobiło się tak poważnie, a miało być śmiesznie. Ale ja bym powiedziała, że śmiech jest zbyt poważną rzeczą, żeby zostawiać ją przypadkowi. A doktor Madan Kataria ma jeszcze jedno mądre zdanie, które uważam za tak naprawdę motto wszystkich liderów śmiechu, wszystkich osób, które jakby zajmują się śmiechem. Kiedy ty się śmiejesz, zmieniasz się. Kiedy ty się zmieniasz, zmienia się cały świat. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Trzeba świrować, żeby nie zwariować. Tu Trójka. Tu Trójka, jest 18:30. Już nie tak, ale wciąż gorąco. Dziś mieliśmy temperaturę do 32 stopni, ale w wielu miejscach do tego było burzowo. Burzowe chmury pojawiły się dziś na północy, na zachodzie i na południu. I w nocy będzie podobnie. W nocy temperatura od 15 do 20 stopni. Jutro powtórka. Gdzieniegdzie, głównie na wybrzeżu, na Pomorzu, na zachodzie i na południu przelotne opady deszczu, ale mogą to być także intensywne opady deszczu, a także burze z gradem. Temperatura jutro od 29 do 32 stopni. Te burzowe chmury na północy, na zachodzie i na południu, w centrum prawdopodobnie sucho i upalnie. Pojutrze upałów ciąg dalszy. Trójka. Program trzeci. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh, ooh, ooh, ooh, ooh. And they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing the song. And I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that guy decides to quit his job and head to New York City? This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. Za 26 minut, godzina 19. Państwo jeszcze tego telefonu nie słyszeli, ja już go znam. Dziękuję panu, że pan zadzwonił. Czy pan redaktor chciałby wiedzieć, jak się śmieje, jak coś uda mi się załatwić i pozytywnie, to wtedy tak sobie się śmieję. Mogę? Bardzo proszę. A to się może skończyć kaszlem. Proszę potraktować ten telefon jako inspirację. To jeszcze się do 19 trochę pośmiejemy. Taką jogę śmiechu zaserwujemy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki 22 i 7 trójek. To nasz telefon. Na wyciągnięcie ręki. Wakacje to bardzo pracowity czas dla wielu organizacji pozarządowych. Czas zdobywania wiedzy i planowania strategii działania. Właśnie zakończyła się druga edycja szkoleń w ramach Akademii Komunikacji Społecznej. Osoby z organizacji pozarządowych uczyły się, jak tworzyć skuteczne kampanie społeczne, mówi Izabela Sałamacha, prowadząca warsztaty. Organizujemy szkolenie dla organizacji pozarządowych ze względu na to, że organizacje te co roku spotykają się z problemem, jak zrealizować skutecznie kampanię społeczną, czy to dotyczącą 1%, czy w ogóle kampanię społeczną poświęconą danej grupie docelowej, którą zarządza stowarzyszenie, organizacja. Często ludzie działający w organizacjach pozarządowych myślą, że wystarczy nasz szczytny cel i idea. Anna Pilarska, Stowarzyszenie Ptaki Polskie. No niestety my musimy mieć bardzo dobry warsztat, żeby dotrzeć z tą informacją do ludzi, którzy teraz są zaganiani i zajęci wieloma innymi sprawami. Przyjechałem z Torunia. Reprezentuję fundację, która od 2010 roku zajmuje się organizowaniem obywatelskiego monitoringu sądu. Filip Gołębieski, Courtwatch Polska. Mamy około 20 tysięcy obserwacji rozpraw w ciągu tych 4 lat. Siłą naszą są oczywiście wolontariusze. Z doświadczeń z krajów anglosaskich wynika wyraźnie, że w momencie, kiedy na rozprawie jest publiczność, a już zwłaszcza, kiedy są to obserwatorzy niezależni organizacji społecznej, to sędzia i sąd pracuje po prostu lepiej. Ucieszyliśmy się, że będzie możliwość spotkania się z innymi organizacjami. Katarzyna Jolanta Górska, Polska Akcja Humanitarna. To jest zawsze bardzo duże odświeżenie myślenia. Też fajnie jest się dzielić swoim doświadczeniem. Mamy takie kampanie, które trwają na przykład 10 lat. Kampania wodna prowadzona przez Pacht. Więc ta wiedza jest duża, ale na pewno nie wpadlibyśmy na świeże pomysły, nie spojrzeli krytycznym okiem, gdybyśmy nie podpytywali innych, którzy wychwytują rzeczy, na które już po latach czasem się nie zwraca uwagi. Jestem z Krakowa, wyjątkowo większość osób tutaj z Pomorza, ale już jestem po raz drugi na szkoleniu. Marek Lichota, Stowarzyszenie Apetyt na Życie. Poprawiamy jakość życia osobom leczonym żywieniowo. To są osoby, które nie mogą spożywać pokarmów w naturalny sposób ze względu na szereg dysfunkcji przewodu pokarmowego. Szereg osób kontaktuje się z nami, nie wiedząc, co ma dalej zrobić, gdzie się skierować. Dalej w szeregu ośrodków, również medycznych, ta wiedza jest nikoma. Również jestem pacjentem leczonym żywieniowo. Spotkało mnie to w sytuacji, w której miałem 2-letnie dziecko w domu, więc trudno było sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać dalsze funkcjonowanie i życie. Tym bardziej, że często jest to długotrwała forma, która przywiązuje człowieka do steka z kroplówką przez 18 godzin na dobę. Powoli docierałem do kolejnych informacji, które pokazywały, że to życie jak najbardziej może wyglądać normalnie, trzeba to zaakceptować. Takim naszym głównym celem jest kwestia zdobycia środków na pompy żywieniowe, zwłaszcza dla pacjentów dorosłych, które umożliwiają właśnie odłączenie od tego stojaka i dużo większą mobilność, aktywność powrót do pracy zawodowej. W Stowarzyszeniu Ptaki Polskie mamy około 20 osób, plus oczywiście wolontariusze. Jeżeli zależy nam na ochronie przyrody, na tym, żeby ptaki z nami zostały, to my musimy zachęcać innych. Najważniejsza jest ta wymiana, kontakty, spotkania i ta wymiana wiedzy, korzystanie z doświadczenia jest naprawdę bezcenna. Warsztaty Akademii Komunikacji Społecznej odwiedziła Elżbieta Korczyńska. Tu Trójka. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing soul. I see fire. Did you remember me? Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out, Father, and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. Telefon w innej sprawie? Telefonuję z Bemowa z ulicy Wolskiego. Rano zauważyłam kota na drzewie. Ten kot siedzi cały dzień. Dwukrotnie telefonowałam do Straży Miejskiej. Zgłoszenie zostało przyjęte, ale nadal się nic nie dzieje. Kot siedzi na drzewie, jest upał, także boję się, że kot może zdechnąć. Straż Miejska, proszę pani, ma inne bardzo ważne zadania. Myślę, że strażacy tutaj są tymi, którzy mogliby pomóc i tylko strażacy. Proszę, mówię serio, naprawdę, proszę zadzwonić na Straż Pożarną z dokładnym adresem, z tym miejscem, gdzie ten kot siedzi na tym drzewie. Być może strażacy pomogą. Zdarza się, że wyjeżdżają do takich akcji. 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. Za 18 minut 19. Już za chwilę o sytuacji w branży kiniarskiej. Paweł Sołtys, jego gość za 3 minuty. Paznokciem kciuka prawej skrobię stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Mam sprawę nie do śmiechu, bo dosłownie pół godziny temu we Wrocławiu na Grabiszyńskiej pod marketem, co w samochodzie, kogo w samochodzie znaleźliśmy? No płaczące dziecko. 32 stopnie, burzowo, parno. No i niestety, na szczęście obyło się bez policji, bez wybijania szyby, ale pół parkingu było zaangażowane w szukanie mamusi w markecie. No i się znalazło. Wszystko się skończyło szczęśliwie. Natomiast no wkurza mnie to, że tyle się w mediach o tym trąbi i dalej to nie pomaga. Bardzo ważny projekt. Tu Trójka, jest za 15 minut siódma. Paweł Sołdys, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o malejącej frekwencji w kinach. Po dobrym pierwszym kwartale drugi już raczej właścicieli kin nie za bardzo zachwycił. Pytanie, co będzie dalej? Odpowiedź za chwilę. Wcześniej jednak podsumowanie giełdowe. Przy telefonie Roland Płaszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry. Dziś w Warszawie upalnie. 30 kilka stopni, czy było czuć tę leniwą, upalną atmosferę w handlu akcjami na warszawskim parkiecie? No cóż, sesja na GPW chyba tak jak pogoda wakacyjna, także niewielkie obroty, niewielka aktywność inwestorów, obroty nie przekroczyły 600 milionów. Jakieś emocje pojawiły się właściwie dopiero w ostatniej godzinie handlu. Ostatecznie większość indeksu spadła, co ciekawe, ciekawie o tyle, że wszystkie o 0,8% IWIG, czyli indeks szerokiego rynku i indeks blue chipów największych spółek WIG 30 i tych najmniejszych WIG 250. Jedyny indeks średnich spółek zyskał prawie 0,5%. No i cóż, wydaje się, że resztę tygodnia może być ciekawiej, tak? Czyli mamy dane z rynku amerykańskiego, dane z rynku pracy, które zwykle wywołują reakcje inwestorów, bo odbiegają od oczekiwań dość mocno. Pewnie tych emocji nie wzbudzi posiedzenie amerykańskiego banku centralnego, bo tutaj raczej nie będzie niespodzianek. Natomiast lokalnie dwie rzeczy. Pierwsze to koniec lipca, czyli koniec zbierania chętnych do przekazywania składek do OFE i to może w jakiś sposób długo oczekiwany, chociaż pewnie bez niespodzianek, więc raczej pretekst do tego, żeby o tym mówić i pisać. Natomiast z pewnością duże emocje to odszczyt PMI-a, czyli indeksu nastrojów w przedsiębiorstwach przemysłowych, indeks wskaźnika menedżerów logistyki. Pamiętajmy o tym, że ten drugi kwartał rzeczywiście nas nie rozpieszczał, był znacząco gorszy niż pierwszy i ten odczyt może dać wskazówkę, czy druga połowa tego roku to niestety będzie coś podobnego do drugiego kwartału, czyli raczej zawiedzione nadzieje, czy powrót do tych rewelacyjnych dynamik, które widzieliśmy na początku roku. I to wydaje się najistotniejszy odczyt, on 1 sierpnia w piątek na koniec tygodnia, ale wcześniej też mam nadzieję więcej emocji niż na dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Podsumowywał Roland Płaszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Jeśli chodzi o giełdę amerykańską, tam spadki 0,23% traci w tej chwili indeks S&P 500. Złoty dziś też nieznacznie stracił. Euro kosztuje 4,14, dolar 3,08 groszy, funt 5,24, a frank szwajcarski 3,41. A w studiu Trójki gość Mariusz Spisz, dyrektor marketingu i sprzedaży w Multikinie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Najnowsze dane boxoffice.pl, które publikuje dziś Rzeczpospolita, mówią o tym, że tak, frekwencja w kinach od kwietnia do czerwca, czyli w drugim kwartale, spadła o nieco ponad 2%. Niby wydaje się, że niewiele, ale wydaje się, że po tym pierwszym kwartale tak, nadzieje były duże i ten drugi kwartał można mówić o lekkim zawodzie. Tym bardziej, że ten 2013 rok mówiono, że to taki kryzysowy, zły i teraz będzie tylko lepiej. Rzeczywiście apetyty po pierwszym kwartale tego roku, spektakularnym pod względem frekwencji, kiedy triumfy na ekranach kin święciły takie filmy jak Jack Strong czy Pod mocnym aniołem, Wolf z Wall Street, były duże. Drugi kwartał przyniósł trochę ostudzenia nastrojów, natomiast nie zapominajmy, że mamy do czynienia z tylko 2% spadkiem, a jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że biorąc te 3 miesiące drugiego kwartału, to spadkowy był tak naprawdę tylko jeden z miesięcy. Ale jak? 23%. To prawda, ale dodatkowo, jeśli pamiętając o tym, że w tym roku, w przeciwieństwie do roku ubiegłego, mieliśmy mundial, który skutecznie odciąga widzów od ekranów kin przed ekrany telewizorów, to ten kwartał nie wygląda Myśli pan, że jest aż tylu wcale fanów piłki nożnej w Polsce, którzy regularnie chadzają do kin? Myślę, że niezależnie od tego, jak gra polska reprezentacja, to lub, stała grupa nie gra. lub nie gra, to stała grupa fanów rzeczywiście futbol kocha i ogląda. I to na pewno jest konkurencją dla kina, a także dla innych form rozrywki w tym okresie. Jak zakończy się ten rok? Bo na początku mówiono po tym dobrym kwartale, czy w okolicach tego pierwszego dobrego kwartału, że ten wynik z ubiegłego roku zostanie pobity. 36,5 miliona sprzedanych biletów. Można teraz z dużą pewnością stwierdzić, że cały rok rzeczywiście zakończy się lepszym wynikiem? No pamiętajmy, że mimo tego trochę słabszego drugiego kwartału, to wciąż narastająco po 6 miesiącach w polskie kina odwiedziło prawie 10% więcej widzów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Czyli zbliżalibyśmy się do 40 milionów na cały rok. Biorąc pod uwagę, myślę, że to bardzo optymistyczne założenie 40 milionów, ale pewnie ten wynik będzie gdzieś między 36 a 38, 39. Dużo będzie zależało od tego, ilu widzów do kin trafi latem tego roku i jaką frekwencję zgromadzą hity najbliższej jesieni. To jest tak, że kina są zupełnie uzależnione od filmowców i od tego, jaki jest kalendarz premier. Jak Polacy reagują na to, czy to jest polski film, zagraniczny, jak to wygląda? Polacy kochają polskie filmy. I że się ten rok jest kolejnym rokiem, który to udowadnia, dość powiedzieć, że udział polskich tytułów po tych 6 miesiącach to prawie 25%. A jeśli weźmiemy pod uwagę to, że czekają na nas jeszcze takie premiery jak Miasto 44, fabularny film Jana Komasy, za dwa dni olbrzymie wydarzenie, premiera na Stadionie Narodowym, premiera w kinach w całej Polsce 19 września. Wielu spodziewa się, że będzie to największy film tego roku, a chwilę po nim na ekrany trafi chociażby obraz Służby Specjalne, o sytuacji po rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych, jak najbardziej na czasie temat. Chwilę później Bogowie, obraz przedstawiający historię Zbigniewa Religii ze znakomitą kreacją Tomasza Kota, czy chociażby Obywatel, nowy film Jerzego Sztura z Jerzym Szturem i Maciejem Szturem. Czyli sensacyjno-wojenne tematy plus duże osobistości, dobra obsada, to jest recepta na to, żeby przyciągnąć ludzi do kin? Zdecydowanie tak. Jeśli do tego dodamy jeszcze duże filmy, które zaserwuje jesienią tego roku Hollywood, a będzie to chociażby Interstellar Nolana, czy ostatnia część Hobbita, jeśli to zadziała tak samo jak w przypadku trylogii Władcy Pierścieni, kiedy to ostatnia część, wtedy Powrót Króla, zgromadziła w kinach najwięcej widzów, to ten grudzień i początek przyszłego roku będzie naprawdę, naprawdę mocny. Jeżeli, bo pytam też o to, bo wielu ekonomistów mówi, że konsumpcja w Polsce jeszcze tak do końca nie zaskoczyła, że Polacy jeszcze wstrzymują się z wydatkami i to na pewno odbija się jakoś na wydatkach na rozrywkę, w tym na kina. Pytanie, na ile jest to czynnik taki makroekonomiczny, a na ile posłucha, czy gorsza sprawa, jeżeli chodzi o premiery? No myślę, że w tym także należy że doszukiwać się odpowiedzi na pytanie, skąd pojawia się tyle ofert specjalnych. W zasadzie wszyscy duży operatorzy kinowi zachęcają widzów do kin specjalnymi cenami, tudzież specjalnymi dniami. Dzięki temu widzowie mogą naprawdę oglądać filmy w atrakcyjnych cenach, czy to korzystając z ofert dostępnych w poszczególne dni, czy z specjalnych ofert rodzinnych. A pan jest menedżerem do spraw właśnie marketingu i sprzedaży. To ma pan takie poczucie, że powoli wyczerpuje się potencjał, gdzie tu jeszcze można zrobić promocję, czy w którą stronę będą wędrowały kina? Nie, no myślę, że ten potencjał się absolutnie nie wyczerpuje i myślę, że jeśli porównamy to do chociażby innych branż, takich jak chociażby telekomunikacja czy kablówki, platformy cyfrowe, to wiele jest jeszcze do zrobienia w kinie. Dość powiedzieć, że przed kilkoma dniami w Polsce wystartowała oferta abonamentu kinowego, coś co znane jest widzom w Europie Zachodniej od wielu lat, w Polsce od kilku dni jedna z sieci oferuje abonament kinowy. Czy kina takie tradycyjne ma szansę wygrać z internetem? Wszyscy oglądamy teraz seriale w internecie, internetowe są też również firmy, można oglądać streaming w zaciszu domowym. Myślę, że ten abonament to jedna z wypowiedzi kina na rozszerzające się, na zwiększającą się rolę internetu w konsumpcji kina w ogóle. Natomiast pamiętajmy, że kino to także miejsce spotkań. Coś, co trudno będzie zastąpić. Ale dom to też miejsce spotkań, można zaprosić znajomych. Tak, ale trudno wyobrazić sobie pewnie zaproszenie dziewczyny na randkę na kanapie w swoim domu. Znaczy, może kolejną. Natomiast nie zapominajmy, że kino, wykorzystując cyfryzację, która się dokonała w ostatnich latach, staje się także miejscem projekcji innych wydarzeń. To już dziś w kinie można obejrzeć koncert swojej ukochanej gwiazdy, transmisję teatralną, operową czy sportową. Czyli kina dywersyfikują swoje przychody. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Mariusz Spisz, dyrektor marketingu i sprzedaży w Multikinie. Dziękuję bardzo. W bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. A muzycznie pozostajemy w temacie kinowym. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie

Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 lipca, minęła 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zeblewski. Teren, gdzie leży wrak malezyjskiego Boeinga, jest ostrzeliwany przez separatystów, informuje ukraińska armia i przyznaje, że wciąż nie ma nad nim kontroli. Miniony weekend nad wodą był tragiczny. Ludzie toną, bo nie wszyscy potrafią udzielić pomocy. Umiałby pan pomóc tonącemu? Podpłynąć od tyłu, złapać go w odpowiedni sposób i go zacząć holować. Pamiętajmy, liczy się każda sekunda. Na ratunek polskim pszczołom. Za rok albo dwa one w naturalny sposób oddadzą nam rezerwy swojego miodu. Na Dolnym Śląsku powstała pasieka po to, by lepiej im się żyło. Ukraińskie siły rządowe wciąż nie mają kontroli nad miejscem, gdzie leży wrak zestrzelonego malezyjskiego samolotu. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy dementuje informacje terrorystów. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Rzecznik Rady Andriy Łysenko powiedział, że wojska zbliżyły się do terytorium, gdzie leży wrak, jednak jest ono kontrolowane przez terrorystów. Żołnierze mają zakaz prowadzenia działań w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, aby nie zniszczyć ewentualnych dowodów. To terytorium nie ma znaczenia strategicznego. Jak tylko terroryści stamtąd się wycofają, my tam wejdziemy i zrobimy wszystko, aby międzynarodowi eksperci mogli pracować. Andriy Łysenko dodał, że separatyści od czasu do czasu ostrzeliwują terytorium, gdzie leży wrak, w tym z moździerzy, żeby zniszczyć ewentualne dowody zestrzelenia przez siebie samolotu. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Z powodu ciężkich walk do wraku maszyny także dziś nie udało się dotrzeć międzynarodowemu zespołowi śledczych. O tym, że to, co eksperci zastali na Ukrainie, jest trudne do opisania, mówił w parlamencie w Hadze szef holenderskiej policji. Przyznał, że być może nigdy nie uda się odnaleźć wszystkich szczątków ofiar tragicznego lotu MH17. Po kilkunastu godzinach względnego spokoju konflikt Izraela z Hamasem gwałtownie się zaostrzył. Co najmniej 10 osób zginęło w szpitalu w centrum Gazy. Więcej specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Pocisk spadł na budynek administracyjny szpitala Shifa, gdzie byli także pacjenci i uchodźcy. Zginęło co najmniej 10 osób, w tym przynajmniej 6 dzieci. Szpital Shifa jest największą placówką w Gazie. Codziennie trafiają tam setki rannych, a konferencje prasowe organizowali tam członkowie Hamasu. Palestyńczycy oskarżyli o atak Izrael, ale izraelska armia twierdzi, że nie strzelała w kierunku szpitala i że rakietę wystrzelił Hamas. Chwilę wcześniej zbombardowano także park Szati przy nadbrzeżu Gazy, gdzie bawiły się dzieci. Liczba ofiar nie jest na razie znana. Izrael także zaprzeczył, by bombardował park. Palestyńskie pociski zabiły po południu 6 izraelskich cywilów. Premier Izraela Benjamin Netanyahu odrzucił apel sekretarza generalnego ONZ o wstrzymanie walk w Gazie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Statystyki są tragiczne. W miniony weekend utonęły 22 osoby, a od maja to już ponad 220. Alkohol, brawura, brak rozwagi są wymieniane jednym tchem jako najczęstsze przyczyny. Bywa, że utonięcie jest też skutkiem nieumiejętnej próby ratunku. Jak pomóc tonącemu, mówi ratownik i instruktor WOPR-u Jerzy Burski. Można zrobić tak zwany łańcuszek. 10 osób chwyta się za ręce, no i ta najlepiej pływająca, najbardziej sprawna fizycznie jest na końcu łańcuszka i ta wchodzi do wody, żeby podać rękę osobie, która jest w wodzie. No ja mam doświadczenie pływackie 25-letnie. Mistrzyni olimpijska w pływaniu, Otylia Jędrzejczak. I nie wypłynę nigdzie, jeżeli ktoś ze mną nie płynie obok na łódce lub jeżeli ktoś ze mną obok nie płynie, lub jeżeli ktoś nie widzi mnie z brzegu. Umiałby pan pomóc tonącemu? Trzeba najpierw sprawdzić, czy nie jest w panice, podpłynąć od tyłu, złapać go w odpowiedni sposób i go zacząć holować, tak żeby też nie zostać ofiarą. Drugi sposób, rzucenie do wody jakichkolwiek przedmiotów pływających, żeby ta osoba zdołała się czegokolwiek złapać. Dobrze jest bardzo mieć ze sobą 10-metrową linkę. Kupuje się w sklepie żeglarskim albo nawet linkę holowniczą. Rzucamy koniec liny komuś i ktoś się tej liny łapie. Ratownicy apelują, by korzystać ze strzeżonych kąpielisk i nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu. Upał daje się we znaki, a wysoka temperatura może być jednym z powodów omdleń i zasłabnięć. Jak tłumaczy dr Elżbieta Weincer z pogotowia ratunkowego, zagrożone są zwłaszcza starsze osoby. Osoby starsze nie mają tendencji do nawadniania, tylko raczej mniej piją. W związku z tym dochodzi do zaburzeń elektrolitowych i płynowych. Także de facto przyczyną tego zasłabnięcia nie jest ciepłota dookoła i wzmożona, tylko po prostu inne zaburzenia spowodowane innymi jednostkami chorobowymi. Tego, kiedy jest gorąco i upalnie, trzeba pić dużo wody. Polscy ochotnicy starają się ratować zagrożone pszczoły. We wsi Piotrowice Polskie na Dolnym Śląsku powstała naturalna pasieka, której zadaniem jest stworzenie dzikim pszczołom.